eu te-am așteptat. Coarta e deschisă la baia, prinsă mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. Mai vin o seară pe la noi, o nene dragă. Mai vin o seară pe la noi, o nene dragă. În pădurea rară, mândră, stă-n cămară, plânge, se omoară, că Ionel se-n soară. În pădurea rară, mândră, stă-n cămară, plânge, se omoară, că Ionel se-n soară. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. În pădurea deasă, mândrastă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă. În pădurea deasă, mândrastă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă. În pădurea rară, mândrastă, Ionel se soară în pământ.